जय श्री कृष्ण। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के अध्ययन की इस श्रृंखला में आज के सत्र में सभी का स्वागत एवं अभिवादन। आइए ओंकार के साथ प्रार्थना करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुंदेन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृति देवै सदा वंदिता सामां पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम् कृष्णं वंदे जगद्गुरुम् ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधितमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूतिर् ध्रुवा नीतिर्मतिर् मम। शैलबेन विनंती 119वें श्लोक तक पारायण करेंगे। शैला बेन यदि आप हैं तो यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ। आपको देखा तो था मैंने। Anyway, I'll continue. सप्तमोऽध्यायः श्रीभगवानुवाच मय्यासक्तमना पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु ज्ञानं तेहं सविज्ञान मिदं वक्ष्याम्यशेषतः यज्ज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यत् ज्ञातव्यमवशिष्यते मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः भूमिरापो नलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टदा अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत् एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय अहं कृष्णस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा मत्तः परतरन्नान्यत् किञ्चिदस्ति धनञ्जय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दखे पौरुषं नृषो पुण्यो गन्धपृथिव्याञ्च तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनं बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहं बलं बलवतां चाहं कामरागविवर्जितं धर्माविरुद्धभूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षव ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्चये मत्त एवेति तान् विद्धि न त्वं तेषु ते मयि त्रिभिर्गुणमयैर्भावैरेभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्य परमव्ययम् दैवी हेषा गुणमयी मम मायादुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतान्तरन्ति ते न मां दुष्कृतिनो मूढा प्रपद्यन्ते नरादमाः मायया पहृतज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुकृतिनोर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षव तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकभक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थ महंस च मम प्रियः उदारा सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् आस्थितः सहि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिं बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभतः सुदुर्लभः। बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। भगवान ने 16वें श्लोक से 16, 17 और 18 ये तीन श्लोकों में ज्ञानी भक्त की महात्मा महात्म्य बताया है। उनको 19वें श्लोक में कहा है कि स महात्मा सुदुर्लभ, ऐसा ज्ञानी भक्त जो है वह दुर्लभ होता है, सुदुर्लभ। और इसके बारे में हम बात कर रहे थे। हमने इस प्रकार के जो भक्त हैं, वैसे तो तीनों योग जो हैं, ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग, ये तीनों से परमात्मा की प्राप्ति होती है। और हमने हमारी बात को इस टॉपिक पर रोकी थी कि जिसको सभी जगह पर अपने प्यारे प्रभु का ही अनुभव होता है और उसकी प्रसन्नता क्या होगी, कितना आनंद हो जाएगा उसको। और ऐसा जो भगवान का प्रेमी भक्त है, वो कभी कभी हंसता है, कभी रोता है, नाचता है, कूदता है, कभी कभी भगवान के ख्याल में शांत होकर बैठ जाता है और उसके जीवन में मात्र परम प्राप्ति का ही आनंद रहता है। और जैसे हमने लास्ट टाइम देखा था कि जिसको पाव भाजी अति प्रिय है, उसको स्विट्जरलैंड में यूरोप की यात्रा करने गए और स्विट्जरलैंड आल्प्स पर्वत पर जब भी आप चढ़ने गए और वहाँ जब भी ठंड थी और वहाँ एकदम मसालेदार पाव भाजी मिल जाए, तो एक संसार की एक छोटी खाने की चीज से यदि हमें इतना आनंद मिल जाता है प्रिय वस्तु मिलने से, तो जिनको संसार में मात्र परमात्मा ही चाहिए, उसके अलावा किसी और से उनके ताल्लुकात ही नहीं है, ऐसे महापुरुष को कितना आनंद होता होगा। जस्ट ट्राई टू कंपेयर। तो इस आनंद की हम यहां बात कर रहे हैं। और ऐसा महापुरुष जो है कि जिसने संसार में मात्र परमात्मा को ही सभी जगह पर देखा है, वैसे महापुरुष के लिए इस संसार में कुछ करना, जानना या तो प्राप्त करने के लिए कुछ बचता ही नहीं, क्योंकि संपूर्ण रीत से पूर्ण हो जाता है। और परमात्मा के साथ जो जुड़ गया, उसको फिर सत असत, क्या सही है क्या गलत है, इसके इसके पिष्टम पोषण की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो व्यक्ति स्वयं भगवानमय हो जाता है, परमात्मामय हो जाता है और उसके लिए सभी संसार की सभी चीजें गौण हो जाती है। हम जो संसारी हैं, कि जो हम संसार में संसार की सत्ता को देखते, इस बात को जरा समझ लें, संसार में परमात्मा की सत्ता देखना और संसार में संसार की सत्ता देखना। हम लोग क्या है, संसार में संसार की सत्ता देखते हैं। कैसे भाई, 10 बजे अपॉइंटमेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट बिजनेस मीटिंग है, अभी उसको बुला तो लिया है, हाँ तो भर दी है, तो अभी यहाँ 10 बजे क्लास खत्म हो जाए तो अच्छा है, नहीं तो वापस उस स्वीट डिश परोसने में बैठ जाएंगे तो 10 का 10:15 हो जाएगा, तो मेरी मीटिंग का कचुंबर हो जाएगा। तो यहाँ क्या हुआ, भगवान नाम की सत्ता के गौण हो जाती है और संसार की सत्ता जो है वह प्रमुख हो जाती है। और हम ज्यादातर संसारियों के लिए ये संसार की सत्ता हमारे ऊपर हामी रहती है, इसलिए जभी जभी कहीं भी भगवान का नाम लेना है तो भगवान की प्राप्ति के लिए कोई भी बात करनी है तो वहां टाइम मिलेगा तो जाएंगे, सोचेंगे, विल थिंक इट ओवर। क्या अब भी भगवद गीता के क्लास में आना शुरू किया, उसके पहले इसी मनोदशा में थे, देखते हैं फुर्सत मिलेगी, संसार के काम काज में से फुर्सत मिलेगी तो जाके बैठ के आएंगे, कान पवित्र कर आवशू। लेकिन जैसे जैसे इस ज्ञान में अभिरुचि जैसी हमारी बढ़ती जाती है, वैसे वैसे ये जो मात्र कान पवित्र करने की जो रिचुअल थी वो भी भगवत प्राप्ति के बारे में जानकारी प्राप्त करने की हमारे अंदर से मुमुक्ष भाव ललायता जागृत हो जाती है। और फिर क्या होता है, धीरे धीरे संसार के जो कार्य है वो गौण हो जाते हैं, फिर एक तबक्को एवं आ जाए, नहीं हो भाई 9 to 10 मुझे डिस्टर्ब मत करना, मेरे गीता का क्लास है। पहले आप जिस ग्रुप में ये कहने के लिए हिचकिचाते थे कि ऐसा सोचते थे कि लोग शायद हमारे ठट्ठा करेंगे, मश्करी करेंगे, ये क्या लगा के रखा है क्या, अरे अभी तो तुम जवान हो यार, ये क्या, ये सब बूढ़े लोगों का काम है, तुम थोड़े बूढ़े हो गए, 60 साल की बात करने का होता है सब, ऐसी बातें सुनने को मिलेगी, ये डर से हम लोगों से कहने को भी कतराते थे। और जैसे जैसे हमारी ज्ञान पिपासा बढ़ती जाती है, वैसे वैसे हम भी लोगों से कहते हैं भाई 9 से 10 के बीच में मुझे डिस्टर्ब मत करना, आई एम नॉट अवेलेबल। तो क्या हुआ, संसार की सत्ता गौण हो गई, प्रभु की सत्ता महत्व हो गई। तो ये जो इस मार्ग पर, जो अध्यात्म के मार्ग पर जो चलते, ऐसे जो ज्ञानी महात्मा है कि जिनके लिए संसार की कोई भी सत्ता उनको इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती। मैंने तो आपको एक छोटा एग्जाम्पल दिया कि हमारे इसमें संसार की सत्ता जो है वह भगवत भाव से उसकी प्रधानता रहती है, और ये भगवत भाव की प्रधानता होने के कारण ये सभी संसार जो है उसमें आनंद ही आनंद हो जाता है। अभी मैं आपके सामने ये ऐसा कॉलर खड़ा करके संसार की सत्ता भगवत सत्ता, संसार की सत्ता भगवत सत्ता के भाषण कर रहा हूं, पर ये सब कहने के बावजूद भी ये संसार की सत्ता कभी कभी हमारे पर भी हामी हो जाती है, और संसार की सत्ता को मानना भी पड़ता है कभी कभी। क्या, चलिए इस बहाने आपको एक संसार की सत्ता का एक उदाहरण दे दूं। हमारा शुक्रवार का जो सेशन था वो हमने, मेरी वजह से वो कैंसल हुआ था, और उसकी वजह थी संसार की सत्ता। जानकर आपको खुशी भी होगी और मैं ये खुशी आपके साथ शेयर भी करना चाहता हूँ कि ये फ्राइडे को हमें भगवद गीता का क्लास मुलतवी रखना पड़ा था शाम को, क्योंकि हमारे यहाँ वो फ्राइडे की सुबह होती है, और फ्राइडे सुबह 10 बजे यहाँ USA की, यहाँ उनके ऑफिस में हमारा ओथ सेरेमनी था फॉर सिटीजनशिप। तो उस दिन हमें अमेरिका की सिटीजनशिप मिल गई, और लास्ट फ्राइडे परसों से हम बाकायदा ग्रीन कार्ड सरेंडर करके अभी अमेरिका के सिटीजन बन गए। तो यहाँ भगवत सत्ता के ऊपर संसार की सत्ता हामी हो गई और हमें वहाँ जाना पड़ा, क्योंकि भी ये मौका तो हम गवा नहीं सकते। प्रभु से प्रार्थना करी कि भाई प्रभु प्लीज एक्सक्यूज मी। हालांकि ऐसी सिचुएशन दो फ्राइडे के पहले भी आई थी, जब वही फ्राइडे के क्लास में मैंने कहा था कि 50-50 चांसेस है क्लास होगा भी और नहीं भी होगा। वो इसी सिलसिले में इंटरव्यू रखा हुआ था, लेकिन क्योंकि वो इंटरव्यू 11 बजे का था तो मैंने सोचा चलो क्लास करके जाएंगे। तो उस दिन तो संसार की सत्ता को हमें होने नहीं दिया, क्योंकि तभी वो थोड़ा मुमकिन था। बट यहाँ तो समय का ही ऐसी पाबंदी थी कि अभी यहाँ इस संसार की बात माननी पड़ती है। तो कभी कभी ये संसार की सत्ता, हम कितना भी बोले, मैं आपसे कहूँ भगवान नाम की प्राधान्यता होनी चाहिए, संसार की सत्ता गौण होनी चाहिए, हम करो जो तेम करो जो, यार ये तो राम बाण वाग्या हुई जाने, पग ने नीचे रेलो आवे ने त्यारे बद्दी खबर पड़े। मैं तो आपको सब प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देकर बताता हूं कि जीवन की इस प्रैक्टिकल इसमें जो लॉग बुक में जो जो जो जो ये आते हैं बनाव बनते हैं, इसका जिक्र करते हुए ये जो भगवद गीता को हमको इसी तरीके से समझनी है कि कहाँ कहाँ हमें क्या क्या अड़चनों का सामना करना पड़ता है। लेकिन कहने का तात्पर्य यह है कि क्योंकि हम सब गृहस्थी हैं, क्योंकि हम सब संसारी हैं, तो हम हाव भगदड़ा पर नहीं थी जवातू कि भाई नहीं, मेरा तो अभी ये सुबह 8 से 10 में पूजा ही करने के लिए बैठता हूं, इसके अलावा और कुछ करूंगा ही नहीं, तो ये नहीं होता है। एनीवे, तो ये भगवत भाव की ही प्रधानता, ये एक्सट्रीम केस की बात यहां भगवान कर रहे हैं कि जिनके जीवन में बाकी सब कुछ गौण है, क्योंकि उसको संसार से कुछ चाहिए ही नहीं। हमारा क्या है कि संसार से कुछ चाहिए, इसलिए संसार की सत्ता को महत्व देना पड़ता है। मान लीजिए कि बेटी का ताजा ताजा ब्याह हुआ है और उनके ससुराल वाले आने वाले हैं, क्या विवाह आवा न हो तो पची 9-10 क्लास में ना आवा, क्योंकि विवाह न्याकता सबका क्यों पड़े। तो वहां संसार की सत्ता को प्राधान्यता देनी पड़ती है, क्योंकि हमें संसार से कुछ चाहिए। जिस दिन ये बात मिट जाएगी कि हमें संसार से कुछ नहीं चाहिए, तब ये संसार की जो सत्ता है वो गौण होती जाएगी और भगवत भाव की प्रधानता बढ़ती जाएगी। और फिर ऐसा भक्त जो है उसका शरीर जड़ नहीं होता, चैतन्यमय हो जाता है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं ना, तो चैतन्य महाप्रभु भक्ति में इतने तन्मय थे कि उनको परमात्मा के अलावा और कुछ दिखता ही नहीं था। मीराबाई भगवान में जाकर लीन हो गए, भगवान की मूर्ति में लीन हो गई। तो ये कभी ये होता है कि जब ये हमारे केस में मात्र भगवत भाव का ही प्राधान्य होता है, ऐसे समय में हमारा शरीर जो है ये भी ये पंच महाभूत का होते हुए भी इतना जड़ नहीं रहता। और फिर ऐसे महात्माओं के लिए सत और असत की कोई परिभाषा नहीं रहती, कि जो हमारे केस में रहती है, ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये करना उचित है ये करना उचित नहीं है क्या। इसलिए इस प्रकार के इस कक्षा के जो महापुरुष हैं उनको आप प्रैक्टिकली आप देखेंगे तो आधे पागल जैसे होते हैं, क्योंकि उनको संसार की कुछ परवाह ही नहीं होती, दे आर नॉट बॉदर्ड अबाउट इट। हमारे लिए ये सब विवेक देखना पड़ता है, लेकिन ज्ञान मार्ग में मात्र परमात्मा का जो सत्य स्वरूप है वही प्राधान्य रूप रहता है, और जब भक्ति की पराकाष्ठा होती है तभी मात्र भगवान के सिवा संसार में और कुछ दिखता ही नहीं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। और फिर ऐसा भक्त जो है वह संसार की सेवा में लग जाता है और ये संसार में उसको परमात्मा ही दिखते हैं सब जगह पर। अभी मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, नामदेव का ही है शायद ये एग्जाम्पल, कि कुछ भोजन करने बैठे थे और उनकी थाली में से कुत्ता आकर रोटी लेकर भागा, तो वो उनके पीछे घी की कटोरी लेकर दौड़े, अरे अरे प्रभु ये तो सूखी रोटी है, सूखी रोटी आप थोड़ी खाओगे, घी लगा, मैं घी लगा के देता हूं। तो उनको उस कुत्ते में भी प्रभु का दर्शन होता है, ये भाव उनका हो जाता है, फिर उनको कुत्ता कुत्ता नहीं दिखता, उनको उसमें भी परमात्मा के दर्शन होते हैं। और ऐसे भक्त जो है वह पूरे संसार में परमात्मा को देखते हुए संसार की परमात्मा की सेवा करता है, इस भाव से सेवा करता है। जो भी कृत्य फिर वो संसार में करते हैं, यदि यत कर्म करो मी तद अखिलम शंभो तव आराधन, ये बात हम तोते की तरह बार बार रटते हैं, लेकिन इसका सही मकसद यही है। और जब भी हम सेवा करते हैं ना, तो यानी जिसकी हम सेवा कर रहे हैं, मान लीजिए कि हमारे इष्ट देव हैं कृष्ण, तो सुबह उठकर आपने कृष्ण भगवान की एक घंटा सेवा करने की तय की, बराबर, तो क्या होता है, वह सेव्य है हमारे, जिनकी हम सेवा कर रहे हैं, हम उनके सेवक हैं। और ये जो प्रक्रिया चल रही है सेवा करने की, जिसको हम सेवा कहते हैं, वैसे कर रहे थे सेवा करवा बैठा है भगवान ने, राइट। तो सेवा, सेवक और सेव्य, ये तीन अलग अलग होते हैं। लेकिन जब भी भगवान के साथ हमारा तादाम्य हो जाता है, तब हम सेवक मिटकर स्वयं सेवा बन जाते हैं, यानी फिर वो जो सेवा जो हम करते हैं ना, वो सेवा कोई क्रिया नहीं रहती, हम स्वयं सेवा ही बन जाते हैं, यानी जो भी हम करते हैं वो परमात्मा की सेवा हो जाती है। और फिर सेवक मिट गया क्योंकि कर्ता भाव चला गया, कर्ता भाव चला गया तो सेवक मिट गया, अभी बचा क्या, से हमने शुरुआत कहां से करी थी, तीन से शुरुआत करी थी, सेवक, सेवा और सेव्य, सेव्य यानी कि भगवान। तो अभी कर्ता भाव मिट गया तो सेवक मिट गया, सेवक की आइडेंटिटी चली गई, अभी बचा क्या, मात्र सेवा और सेव्य, यानी कि सेवा और हमारे भगवान, दो ही बचे। और फिर इस सेवा में इतनी तल्लीनता आ जाती है कि वो भगवान के साथ घुल मिल जाते हैं, और फिर उसमें से वो सेवा की क्रिया भी निकल जाती है, स्वयं भगवान हो जाते हैं। और वही नरसिंह मेहता जो कहते हैं, ब्रह्म लटका करे ब्रह्म पासे, सभी में ब्रह्म ही दिखाई देता है, जो भी करते हैं ब्रह्म के साथ ही हो रहा है। और ऐसे लोग जहां जहां जाते हैं, वह अपना जो ब्रह्म स्वरूप है, ब्राह्मी स्वरूप है, उसकी अनुभूति कराते हैं। श्रीमद् भागवत में सुखदेव जी का बहुत प्रचलित उदाहरण है कि सुखदेव जी 12 साल अपनी माँ के गर्भ में रहे, और फिर व्यास मुनि ने उनको सभी प्रकार का ज्ञान दिया, सभी शास्त्र पढ़ाए, सब कुछ हो गया, पूर्ण ज्ञानी हो गए। फिर व्यास मुनि ने उनसे रिक्वेस्ट करी कि भाई अभी आप प्रकट हो जाओ, और 12 साल की पूर्ण विकसित अवस्था में सुखदेव जी माँ के गर्भ से प्रकट हुए थे। और 12 साल का बच्चा तो चल फिर सकता है, दौड़ सकता है, और क्योंकि ज्ञान प्राप्त करके संपूर्ण ज्ञानी बनकर संसार में उन्होंने कदम रखे थे, तो जैसे ही प्रकट हुए दौड़ने लगे, संसार में नहीं रहना है करके जंगल की ओर भागे। तो जैसे पूरे दिगंबर अवस्था में ही थे, क्योंकि तो प्रकट हुए और दौड़ने लगे वही दिगंबर अवस्था में। दौड़ते दौड़ते जा रहे हैं, सरोवर के किनारे से गुजरे तो वहां सरोवर में कई गोपियां स्नान कर रही थी। तो गोपियों ने स्नान करना अपनी जो क्रिया थी वो ऐसे ही बरकरार रखी, कुछ दे डिड नॉट बॉदर अबाउट हिम। सुखदेव जी दौड़ते दौड़ते वहां से निकल गए। उसके पीछे सुखदेव जी के पिता, जिन्होंने सुखदेव जी को ज्ञान दिया था, वो दौड़ते दौड़ते निकले, हे पुत्र हे पुत्र हे पुत्र करते करते। जैसे ही व्यास मुनि को आते हुए देखा तो सारी गोपियों ने अपने वस्त्र अपने ऊपर पहन लिए, अपने शरीर को टांग दिया। व्यास मुनि चौंक गए कि मेरा 12 साल का बेटा आपके सामने से गुजर गया और आप लोगों ने उसके प्रति ध्यान भी नहीं दिया, और मैं ये 70-80 साल का बूढ़ा यहां से गुजर रहा हूं, आप लोगों ने वस्त्र परिधान कर लिए। तो गोपियों ने उनसे कहा कि मुनि श्रेष्ठ, हम आपका सम्मान करते हैं, हम आपकी इज्जत करते हैं, न कि हमने वस्त्र परिधान किए हैं, कोई हमारी आपके प्रति कोई ऐसा कोई दुष्भाव है, लेकिन बात यह है कि आज भी आपके मन में स्त्री और पुरुष का भेद है, और आपके पुत्र जो यहां से दौड़ के चले गए ना, उनमें स्त्री पुरुष या कुछ भी किसी का भेदभाव ही नहीं, उसको तो सारे संसार में परमात्मा ही दिखते हैं। तो हम यहाँ स्नान कर रहे तो हमें भी उसने परमात्मा को ही देखा, और ये पेड़ पौधे में भी उनको परमात्मा के दर्शन, और प्राणी जंगल के प्राणियों में भी उसको परमात्मा के ही दर्शन होते हैं। पुरुष स्त्री का भेद आप में है, इसलिए हमें वस्त्र परिधान करने पड़े, क्योंकि आपके लिए हम स्त्री हैं और आप पुरुष हैं। यानी जिसका भगवत भाव इतनी हद तक दृढ़ हो जाता है, उनके लिए इस संसार में कोई भेद रहता नहीं, फिर सभी जगह पर भगवान का ही दर्शन होता है। और ये हमारे में भाव क्यों रहता है, हमारे संसारियों का सीधा मैं आपको एग्जाम्पल दे दूं। मान लीजिए कोई डायबिटीज है, जिनको डायबिटीज हुआ है, बराबर, अभी उनके सामने आप करेले की सब्जी रखो तो खा लेगा, और वही करेले की सब्जी हमारे जैसे जो नॉर्मल व्यक्ति है उसको डायबिटीज नहीं है तो बोलेगा अरे करेला नहीं चाहिए, और हमारे सामने किसी ने मिठाई रख दी तो हम चाव से खा लेंगे, और वो मिठाई बोले नहीं नहीं नहीं तो इसमें शक्कर होता है मैं नहीं खाऊंगा। यानी संसार के पदार्थों में भी हमारी भेद बुद्धि रहती है, यू नो एट रूडिमेंट्री लेवल की मैं बात करता हूं, कि खाने की चीजों में भी हमारा राग द्वेष इतना दृढ़ीभूत होता है। तो जिस महात्मा ने इस संसार से पूरा राग द्वेष जिसका निकल गया और सभी जगह उनको मात्र परमात्मा का ही दर्शन होता है, वो कक्षा उनकी क्या होगी, ये आपको एक सिंपल मैथ्स का एग्जांपल मैं दे रहा हूँ। इट इज इंटेग्रेशन एन इज इक्वल टू जीरो टू एन इज इक्वल टू इन्फिनिटी डेल्टा एन, ये इंटेग्रेशन आपको करना है। कि ये छोटी सी बात का उदाहरण हम देखते हैं कि मात्र रसमलाई या तो बटाटा वड़ा या तो करेले की सब्जी में भी हमें इतना राग द्वेष है, और जिसका संसार में से पूरा राग द्वेष मिट गया जब उसको सभी जगह परमात्मा का ही दर्शन होता है, वैसी व्यक्ति की मनस्थिति क्या होगी। और हमारे ये भेद दृष्टि इसलिए है क्योंकि संसार के पदार्थों में हमारी भोग बुद्धि है, क्योंकि हम ऐसा मानते हैं कि ये संसार में जो भी है वो हमारे भोग के लिए है, हमारे कंजम्पशन के लिए है। और ये जो महात्मा है उनके लिए ये भोग बुद्धि संपूर्णतया नष्ट हो गई, क्योंकि उनको संसार से कुछ चाहिए ही नहीं। ही डजंट वांट एनीथिंग। चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवा, जिसको कछु न चाहिए वही ये शाहों के शाह। तो ये शाहों के शाह बादशाह वह परमात्मा का। और ऐसे जो वासुदेव सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभ, वासुदेव सर्वम इति, इस जगत में सब कुछ वासुदेव ही है, ऐसा जो महात्मा है वह सुदुर्लभ, वो दुर्लभ है। और फिर भगवत स्वरूप ही सब जगह पर देखने को आता है। यानी ऐसे जो भगवत स्वरूपी आत्माएं हैं, इनकी एक बहुत अच्छी बात हमारे संत नामदेव ने करी है, कि आज तुकाराम जी ने करी है, तो आपको एक छोटी सी स्वीट डिश भी खिला देता हूं। ओके, हारू थी तो क्या आपको पड़े ना, हारू स्वीट डिश आप ही पड़े ना। यहां ऐसे भक्तजनों की बात करी है उन्होंने। ये पूरी रचना मराठी में है, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन यहाँ क्लिप में आपको दिखेगा, और बाद में एज यूजुअल जैसे मैं हमेशा करता हूँ ग्रुप में ये वीडियो भी मैं पोस्ट कर दूंगा, तो फिर आप वापस अपने हिसाब से बैठकर आराम से सुन सके। अभी जरा इसको हम सुन लेते हैं, 3.5 मिनट का ही है। आपको उसकी आवाज आती है, जरा थम्स अप करके मुझे इंडिकेट कर दे। Yeah. ये जो महात्मा है उनको सभी जगह पर परमात्मा के दर्शन होते हैं और एक दूसरे में परमात्मा के दर्शन होते हैं। तो नाचते हैं, गाते हैं, कूदते हैं, एक दूसरे को हार पहनाते हैं, एक दूसरे को नमन करते हैं, एक दूसरे को साष्टांग नमन करते हैं, ओटांगणी गाते। तो ये ये ये ये जो भाव है, इन महात्माओं की बात यहां भगवान कर रहे हैं कि ऐसे महात्मा दुर्लभ है कि जहां भी जाएं भगवान ही भगवान है। और जैसे आपको मैंने पहले भी बताया कि संसार में उनके सामने भगवत सत्ता के अलावा और कोई सत्ता अस्तित्व ही नहीं है, यानी कि संबंध सब गौण है, सब कुछ गौण है, मात्र भगवत सत्ता ही दिखती है। और संसार के राग द्वेष जो है वो सब निकल जाते हैं। जैसे लास्ट टाइम मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि जो सुनार है वो सुनार को मात्र सोना ही दिखता है, उसके सामने कोई भी चीज आप रखो तो उसमें सोना कितना है वो पहले देखेगा। वो एक संत के पास एक गणेश जी की मूर्ति थी और एक चूहा की मूर्ति थी, वो दोनों लेकर गए, दोनों सोने की थी। वो कुछ पैसे की जरूरत पड़ी तो सोचा चलो दोनों ये करते हैं, तो सुनार ने तौल किया और दोनों का तौल सही था, तो भाव भी वही सेम प्राइस बता दिया कि भाई दोनों के इतने पैसे मिलेंगे। बोला ये तो गणेश जी की मूर्ति है और ये तो चूहा है, दोनों के पैसे एक ही क्यों? बोला मुझे इसमें गणेश जी और चूहा नहीं दिखता है, मुझे तो इसमें सोना दिखता है, तो जितना सोना है उतना दाम दूंगा। तो जो सुनार है उसको मात्र सोना दिखता है, उसको और कुछ नहीं दिखता उसमें। वैसे ऐसे जो भक्त हैं उनको उसमें मात्र परमात्मा ही दिखते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं दिखते। अभी इस कक्षा तक पहुंचने के लिए हमें भले समय हो, लेकिन इस बात को यदि हम हमारे मन में दृढ़ता से रखेंगे ना, तो धीरे धीरे धीरे धीरे संसार की जो चीजों में हमारे राग द्वेष की जो तीव्रता है वो तीव्रता कम होती जाएगी। Our likes and dislikes, our prejudices will slowly start mellowing down। यानी हमारे जो preconceived notions होते हैं, हमारे जो संसार की चीजों में भी जो prejudice होती है, व्यक्तियों में भी जो होती है, किसी व्यक्ति को आप नहीं उसका मत लेना मेरे पास, यानी इतना इतना स्ट्रांगली हम उसको ये करते हैं, धिक्कारते हैं या तो उसके प्रति द्वेष करते हैं, नहीं नहीं नहीं इनो नाम नहीं लो, नहीं तब ये बात है छोड़ दियो तुम्हें। इतनी हद तक जो हमारा द्वेष होता है, ठीक है चलो जाने दो, उसने गलती कर दी क्या। एक राजा थे, राजा के राजकुंवर की राजा से कुछ अनबनी हो गई। अब यहां में बता राजा वाजन वांद्रा, तो राजा का बेटा भी राजा के जैसा ही दिमाग का तो तेजी होता है, तो उसने बोला कि अभी भले पिताजी है, राजा है तो राजा है, मुझे उसे कोई लेना देना नहीं, ये मैं राज छोड़ के चला गया, निकला घर घर महल छोड़ के निकल गया, और राज्य के बाहर कहीं जाकर एक छोटी सी कुटिया बांधकर रहने लगा उधर। फिर लोगों ने राजा को बहुत मनाया कि भाई अगर छोरू का छोरू था, मावतर का मावतर न था, बच्चा बच्चा है, आप तो समझदार हैं, एक काम करिए आप अपने बेटे को जाकर मना कर लेकर आइए, आप अल्टीमेटली आपका वारिस वो है, राज्य का ये है, मालिक भी वही है आपके बाद। राजा ने कहा बात सब कुछ है, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूं, उसको मनाने के लिए भी, जाने के लिए भी तैयार हूं, लेकिन वो एक कदम मेरे ऊपर रख और रखे ना तो मैं यहां से दौड़ के जाऊंगा उधर। लेकिन जब तक वो एक कदम भी नहीं रखेगा मेरी ओर, तो मैं वहां कैसे जाऊं? ये हम, ये जीवात्मा है ना, हम भी परमात्मा से ऐसे ही कुछ रूट कर आए हैं, संसार में टपक पड़े हैं। भगवान कहते हैं कि मेरी ओर जरा दृष्टि कर, एक कदम मेरी ओर बढ़ाए तो मैं तैयार ही हूं उसको जाके उठा कर लेके आने के लिए, लेकिन एक कदम तो मेरी ओर बढ़ाए। यानी परमात्मा में रुचि पैदा हो और संसार की सभी चीजों में हमें परमात्मा का यदि दर्शन होने लगे, तो भगवान भी आकर हमें उठा कर ले जाते हैं, अपने पास रख लेते हैं। अभी परम परमात्मा का जो तत्व है उसको हम जान भी सकते हैं और मान भी सकते हैं। कैसे? जानना यानी कि ज्ञान मार्ग। संसार में जो भी कुछ है वह परमात्मा ही है, बाकी सब है वो मिथ्या है, बाकी सब जो है माया है। यानी दैवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्य, भगवान ने कहा इस अध्याय में कि ये सब माया है, सामने भले ही दिखता हो लेकिन वो सत्य नहीं है, सत्य मात्र परमात्मा है। इस सत्य भगवान के सत्य का जो ये तत्व है, इस तत्व को जो जानता है वो ज्ञानी है, और वह ज्ञान मार्ग है। और भक्त जो है ना, उसमें इमोशन की प्रधानता होती है, तो वह इस संसार में सभी जगह पर परमात्मा विद्यमान है ऐसा मानता है, उसको फिर जानने की जरूरत नहीं है। ज्ञानी जो है ना वो बुद्धि से बात करता है, और भक्त जो है वो हृदय से बात करता है, इट इज हेड एंड हार्ट। ज्ञानी का हेड चलता है और भक्त का हृदय चलता है, हार्ट चलता है। तो ज्ञानी जानता है कि यहां संसार में परमात्मा सब कुछ है, और भक्त मानता है कि संसार में परमात्मा सब कुछ है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द टू। तो ज्ञान मार्ग में जानने की प्रधानता इंपॉर्टेंस है, और भक्ति मार्ग में मानने की प्रधानता रहती है। और इसलिए भगवान ने तीसरे अध्याय में 28वें श्लोक में बात करी है, तत्ववित्तो महाबाहो गुण कर्म विभागयो हो गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। गुण गुणों में ही रहते हैं ऐसा मानकर उसमें भेदभाव नहीं दिखता। यानी ज्ञान मार्ग में मानना यानी जानना, और भक्ति मार्ग में मानना यानी जानना, ये दोनों में जो फर्क है हेड और हार्ट का, वो भी डिसॉल्व हो जाता है। Because then your emotions become your intellect and your intellect becomes your emotion. उसमें फिर कोई फर्क नहीं रहता है। और ये दोनों में ज्ञान परमात्मा की सत्ता का है, प्राधान्य परमात्मा की सत्ता का है। इसमें हम संसार को कोई सत्ता देते नहीं है, संसार सत्ता यानी कि इंपॉर्टेंस, हम संसार को कोई सत्ता देते नहीं है, संसार को इंपॉर्टेंस देते नहीं है, क्योंकि संसार को जानना वो भी अज्ञान है और संसार को मानना वो भी अज्ञान है। भगवान को जानना वो भी ज्ञान है, भगवान को मानना वो भी ज्ञान है। लेकिन संसार को यदि आप जानोगे, सी लेट अस अंडरस्टैंड दिस, संसार को यदि जानोगे, थोड़ा टेक्निकल हो रहा है, हमारे अग्रवाल क्लास में जब भी हम जाते थे ना मैथ सीखने के लिए, तो वो ये राइडर्स वगैरह जब भी कराते थे थोड़ा क्लिष्ट हो जाता मैथ्स में, वैसे मैथ्स डाई सब्जेक्ट होता है, तो उसमें कभी कभी राइडर्स प्रमेय वगैरह जब भी करते थे ना, तो सभी लड़के ऐसा पछी बदा अमडा फरी मारो अमंडे, किसी संबड़ी स्टार्ट योर नहीं, किसी का कोई ने बगस आवे ना, ले वो भी वो आदमी एकदम मजेदार था। यू विल इमीडिएटली रियलाइज कभी पब्लिक बोर हो रहे थे, इमीडिएटली मोमेंट स्टार्ट्स राइटिंग द स्टेप्स और स्टेप लिखते लिखते बोलता जाएगा जनता बोर हो रही है, तो उसका उसका वो डायलॉग अभी मुझे याद आ गया कि शायद आपको थोड़ा भारी लगता होगा। अभी मैं तो आपको ऐसा नहीं कह सकता कि जनता बोर हो रही है क्योंकि आप तो सब गुणीजन है, लेकिन बात यह है कि थोड़ा क्लिष्ट है, इसमें थोड़ा कॉन्सेंट्रेशन की आवश्यकता है और कुछ नहीं है। यानी संसार को जब हम सत्ता यानी कि इंपोर्टेंस देते हैं, तो या तो हम संसार को जानने की कोशिश करते हैं या तो संसार को मानने की कोशिश करते हैं। जैसे परमात्मा को मैंने आगे आपको बात करी, संसार को यदि आप जानेंगे तो संसार सब कुछ है, ये तो बधु आम ज होय, गृहस्थ आश्रम में अभी रहना है तो सब ये तो सब ऐसा ही चलता है, यू नो लिटरली वी से दैट। सो हम जानते भी वही है मानते भी वही है कि भाई संसार में यही है, यही चलता है, और कैसे चलता है वापस जानने की कोशिश करते हैं। लेट अस टेक एन एग्जांपल, गवर्नमेंट ऑफिस ऑफिस में ऑफिसर्स होते हैं तो पैसे लेते हैं, बराबर इनकम टैक्स का ऑफिसर है मान लीजिए, तो उनकी बिरादरी में बात क्या होगी यदि कोई आदमी ऐसी बात करने चले कि भाई नहीं ऑनेस्टी से रहना चाहिए सब, नहीं नहीं नहीं नहीं ये सब यहाँ ऐसा ही चलता है, इसके सिवा तुम यहाँ टिक नहीं सकते क्या। अच्छा तो क्या करना होता है, वो फिर वो जो कस्टमर जो देता है ना इनवेलप वो ले लेने का, तो वो नो हाउ जो जान लेता है वो, तो ये संसार को जानना है और ये सब यहाँ ऐसा ही चलता है वो संसार को मानना है, तो ये जानना मानना ये सभी जो है ये संसार की चीजों में है और ये अज्ञान है, और परमात्मा को जानना और परमात्मा को मानना ये दोनों ज्ञान है। अच्छा है आज यहाँ इनकम टैक्स का कोई ऑफिसर बैठा नहीं है, नहीं तो बोलेगा कि जगत में सभी जगह पर परमात्मा का ही दर्शन करता हूं मैं, तो कस्टमर एनवेलप देके जाता है उसमें भी मुझे प्रभु के ही दर्शन होते हैं, मैं लेकर जेब में रख देता हूं, भगवान को अपने पास रख लिया, कृष्णा अर्पण वस्तु। उल्टी बुद्धि से सोचने वाले भी बहुत लोग होते हैं। हमारा मनुष्य स्वभाव बहुत अनूठा है, हम अपने कन्वीनियंस की बात जहां आती है वहां एकदम फट करके एक्सेप्ट कर लेते हैं, फिर वो तत्व बत्व से बाद में खाली इतना याद रह गया कि बस सभी में परमात्मा का दर्शन करना है, और जो भी हम करते हैं परमात्मा की पूजा ही करते हैं, वो भाव से करे यद्यत कर्म करो मैं तद अखिलम शंभो तव आराधनम, मैंने एनवेलप लेके जेब में रखा तो भी हे शिव जी आपकी आराधना है, मानस पूजा ऐसे भी हो सकती है कन्वीनियंस। એટલે અખા કીધું કીધું કઈ ને કર્યું કઈ, આંખનું કાજળ ગાલે ગયું, એક મુરખ ને એવી ટેવ, પથ્થર એટલા પૂજે દેવ, પાણી દેખી કરે સ્નાન, તુલસી દેખી તોડે પાન, આંધળો સસરો સરગટ વહુ, કથા સુણવા ચાલ્યું સૌ, બરાબર તો એ ભી હોતા હે, યાની એસે નાદાન લોગ ભી હોતે હે, એને છોડી ઉનકી બાત હમે નહીં કરની હે, હમ તો જ્ઞાની કી બાત કરતે હે, ઓર હમે તો જ્ઞાની બનના હે, ઓર ભગવાન કો જ્ઞાની ભક્ત પ્રિય, એસે અનાડી ભક્ત કી બાત હમ નહીં કર રહે હે। સો संसार पूरा भगवत स्वरूप है, ऐसी दृढ़ता से मान्यता होती है तब संसार की स्वतंत्र सत्ता का अभाव हो जाता है, यानी कि फिर संसार की जो इंपॉर्टेंस है उसकी जो अहमियत है वो धीरे धीरे कम होने लगती है, जिसका एग्जाम्पल मैंने आपको दिया थोड़ी देर पहले, और फिर हमें ये परम तत्व के जब अनुभव हो गया, अनुभूति हो गई, फिर वो जानना बोलो मानना बोलो सब एक ही चीज है। अल्टीमेटली वासुदेवम सर्वमिति, सभी जगह पर परमात्मा ही है, ऐसा हमें अनुभूति होने लगती है। और इसलिए भगवान ने इसी अध्याय के 18वें श्लोक में कहा है कि ज्ञानी त्वात्मैव मेवतम। इसके इससे अगले श्लोक में भगवान ने कहा कि वो जो ज्ञानी है वही मेरी आत्मा है, ये मेरा मत है। यानी वो करीब करीब भगवान के ही स्वरूप हो जाते हैं। और इसलिए यदि हम कंपैरिजन करें तो ये जो आर्त अर्थार्थी जिज्ञासु वगैरह जो भक्त हैं उनके कंपैरिजन में ये जो ज्ञानी भक्त हैं वो विलक्षण होते हैं, क्योंकि संसार की किसी भी सत्ता का उनके पास कोई अहमियत ही नहीं है, मात्र परमात्मा की ही ओर दृष्टि रहती है। यानी हमारे जो ये व्यवहार है वो व्यवहार सब गौण हो जाते हैं संसार के, फिर संबंध के हो या धन के हो या कोई भी हो। वही वापस वही बात पर मैं आ जाऊंगा, पुत्रेषणा वित्तेषणा और लोकेषणा। यानी आपको धन मिले या तो संबंध मिले या तो कीर्ति मिले, किसी की आपको परवाह नहीं होती, क्योंकि आप मात्र परमात्मा के साथ जुड़े हुए हैं, उसी में हम तल्लीन हो जाते हैं। और यही बात यहाँ भगवान कर रहे हैं, वासुदेव है सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभ। यानी सब कुछ एक वासुदेव ही है, ऐसा जिसका अनुभव होता है वह स्वयं भगवत स्वरूप हो जाता है, और ऐसा महात्मा जो है वो दुर्लभ है, रेयर है। एक संसार के प्रति एक दो तीन मिनट में ज्यादा होता है, ये बात को जरा यहाँ पूरी कर लो, ये फ्लो चल रहा है। तो संसार के प्रति हमारा भाव रहा, मान लीजिए मैं वापस वही पुत्रेषणा वित्तेषणा और लोकेषणा की बात करता हूं। पुत्रेषणा यानी कि संबंध, वित्तेषणा यानी कि धन, और लोकेषणा यानी कि कीर्ति, बराबर, फेम, वेल्थ, फेम एंड रिलेशंस। ये तीनों में आप देख लीजिए, सभी इन मामलों में भाग्यशाली नहीं होते। लेट मी पुट इट दिस वे, सम पीपल आर देयर कि जिनके पास संबंधों की कोई कमी नहीं है। मेरे तो 300 दोस्त हैं, कुछ भी तकलीफ हो गई एक हाकल करो 50 जना अभी नो पारे जाए, 50 लोग आके खड़े हो जाएंगे। रिलेशंस मैं बनाने में एक्सपर्ट हूं, पुत्रेषणा रिलेशंस। धन किसी के पास बहुत है, करोड़ों है, अब्जो रुपये पड़े हैं, पानी की तरह धन बहा सकते हैं, क्या धन की कोई कमी नहीं है। तो कोई ऐसे होते हैं कि जिनकी कीर्ति फैली हुई है चारों जगह पर, उनका नाम फला भाई यार वो वाह वाह क्या बात है, उनका तो उनके तो क्या कहने, क्या व्यक्ति है, कीर्ति फैली हुई सब जगह पर। संसार में एवरीबडी इज नॉट इक्वल इन एनी ऑफ दिस रिस्पेक्ट्स। कोई रिलेशंस का धनी होता है, किसी के पास 200 300 400 लोगों की फौज होती है, और मेरे जैसा जो विलन बन के फिरता है तो चार आदमी भी खड़े नहीं रहते साथ में। सच बोलने वाले की ये बहुत बड़ी विडंबना है। और किसकी कीर्ति रहती है, किसी की कीर्ति नहीं होती। अभी ये संतति संपत्ति और कीर्ति, ये तीन चीजें ऐसी हैं कि जो हम हमारे पूर्व जन्म के अर्जित कर्मों के साथ उसको बांध कर लाए हैं, दिस इज अवेलेबल टू अस एज पर अवर पास्ट कर्मा। इसलिए इसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। आप देखेंगे कि कोई कोई व्यक्ति ऐसे होते हैं कि बहुत काबिल होते हैं लेकिन दे आर नॉट नोन, और कोई कोई व्यक्ति होते हैं कि जिनमें कुछ ऐसा है भी नहीं फिर भी उनका बोलबाला हो जाता है। तो यू जस्ट डोंट नो, बट ये पूर्व जन्म के पुण्यों से अर्जित की हुई चीजें हमें मिलती हैं, लेकिन ये सभी को अलग अलग मात्रा में मिलती हैं। नो टू इंडिविजुअल्स आर सेम इन दिस रिस्पेक्ट, बराबर, ये तो हम मानेंगे। यानी संसार की सत्ता के प्रभाव को यदि हम मानेंगे तो ये पुत्रेशना वितेशना और लोकेशना जो है वो हमें अलग अलग मात्रा में मिलती रहती है। नो टू पीपल आर सेम। लेकिन भगवत प्राप्ति की बात करें, परमात्मा के साथ यदि हम जुड़े रहें तो परमात्मा तो सभी को एक ही तरीके से मिलते हैं, उसमें भेदभाव नहीं है क्या? फिर ये भगवान नारद जी को मिले, जो सनकादिक मुनियों को मिले, या तो स्वयं ब्रह्मा जी को मिले, या तो शिव जी को मिले, कान्हा के दर्शन करने गए थे, बराबर। तो वो जो आनंद की प्राप्ति है, भगवत प्राप्ति का जो आनंद है, वह अपना है, खुद का है, इट इज योर ओन। और ये सभी को सही मात्रा में मिलता है। यानी संसार की जो भोग सामग्रियां हैं वो सभी को एक ही मात्रा में नहीं मिलती, लेकिन भगवान नाम का जो आनंद है वो सबको इतना ही मिल सकता है, तरबतर कर देता है। इसलिए कहते हैं कि जंतु नाम नरजन्मम दुर्लभम, कि ये मनुष्य देह जब भी है तभी ये अनुभूति हम कर सकते हैं। ये अनुभूति गाय भैंस बकरी घोड़े को नहीं होती, ये मनुष्य को होती है, और इस अवसर को हमें नहीं चूकना चाहिए। मनुष्य देह हमें मिला है तो परमात्मा के प्रति हमारा रुख हो जाए। और फिर भगवान आगे बात करने वाले हैं, जिस स्वरूप से हम उनको चाहते हैं उस स्वरूप में वो हम आके वो मिलते हैं। भूखे आदमी को अन्न के रूप में मिलेंगे, प्यासे आदमी को पानी के रूप में, जल के रूप में मिलेंगे। क्या जैसे आपको ये है उस हिसाब से परमात्मा अपना स्वरूप, वो स्वरूप लेकर आपके सामने आते हैं। तो इस बात को, इस नोट के ऊपर आज की बात को हम रोकते हैं कि संसार की सत्ता एक बाजू है, इंपॉर्टेंस है, और एक बाजू परमात्मा की सत्ता, परमात्मा का इंपॉर्टेंस है। चॉइस इज अवर्स, हमें चूज करना है, हमें देखना है कि किसको हम महत्व दें। बहुनाम जन्मनामंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, और ये जो ज्ञान जो है कि परमात्मा की ही सत्ता जो है वह मुख्य है, प्रबल है, ये ज्ञान बहुत जन्मों के पुण्यों के बाद मिलने लगता है। और यदि हमें आज इसका एहसास हो रहा है तो समझ लीजिए कि हमारे वो पूर्व के जो पुण्य है उसका उदय होने लगा है। सो विद दिस वी पॉज हियर, आइए प्रार्थना करेंगे। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय, सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु।